jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby zidentyfikowały mężczyznę, który zabił polskiego żołnierza pilnującego granicę z Białorusią. Nabór wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd ruszy od września. Są nowe środki, ale pojawiły się też zmiany przy staraniu się o dotacje. Zlot bardzo starych samochodów rozpoczął się w Bornym Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Polskie służby wiedzą już, kim jest mężczyzna, który zabił polskiego żołnierza strzegącego granicę z Białorusią. Według nieoficjalnych informacji napastnik pochodzi z Bliskiego Wschodu i przebywa na Białorusi. Polskie służby zidentyfikowały go i namierzają. Jak podaje RMF FM, zabójcę udało się zidentyfikować po analizie nagrań z momentu ataku na granicę. Śledczy mieli przesłuchiwać też migrantów, którzy dostali się do Polski. Służby wykorzystały również informatorów z grup migranckich przebywających na Białorusi. Do ataku na 21-letniego polskiego żołnierza doszło 28 maja w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Napastnik dźgnął sierżanta Mateusza Sitka nożem przymocowanym do kija. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Hajnówce, a później do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zmarł kilka dni później. Od września rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej, szóstej edycji programu Mój Prąd. Osoby, które będą chciały sięgnąć po dopłaty do instalacji fotowoltaicznej, będą musiały także zamontować dodatkowe elementy, magazyn energii lub ciepła. Będzie dotyczyło to osób, które zawnioskują o przyłączenie fotowoltaiki do sieci po 1 sierpnia. Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu wysokienapięcie.pl, uważa, że magazyny to korzystne rozwiązanie. Oni rozliczają się w oparciu o ceny energii, takie giełdowe, godzinowe. W takiej cenie sprzedają nadwyżki energii, co niestety podczas lata, kiedy jest dużo fotowoltaiki, nie do końca się opłaca. Jeżeli będą magazynować tę energię, to wówczas mogą ten prąd, który produkują w domu, magazynować u siebie w domu i zużywać na własne potrzeby, co jest dużo lepszym sposobem wykorzystania tej energii. Nie odsprzedajemy wtedy nadwyżek albo bardzo mało i wówczas ten bilans kosztowy będzie dużo korzystniejszy. W programie jest 400 milionów złotych na dopłaty. Z tego uda się sfinansować około 30 tysięcy instalacji. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia lub do momentu wyczerpania środków. W południowej części jeziora Zegrzyńskiego pod Warszawą zakwitły sinice. Legionowski sanepid zakazał kąpieli na kąpielisku Dzika Plaża w Nieporęcie oraz przy ulicy 600-lecia w Wieliszewie. Można się natomiast kąpać na kąpielisku w Serocku. Zakazy obowiązują do momentu zrobienia kolejnych badań, które potwierdzą, że sinice zniknęły. Premier Włoch powiedziała, że nie obawia się izolacji Italii w Unii Europejskiej, mimo że jej partia, bracia Włosi, głosowała przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Giorgia Meloni udzieliła wywiadu dziennikowi Corriere della Sera. Premier Meloni powiedziała, że pod względem gospodarczym, a także liczby ludności, Włochy są trzecią potęgą Unii i musi to znaleźć odzwierciedlenie w rozdziale ważnych stanowisk w Komisji Europejskiej. Przypomniała, że w poprzedniej kadencji jej partia też nie wsparła kandydatury Ursuli von der Leyen, a mimo to, gdy została premierem, współpraca, szczególnie jeśli chodzi o nielegalną migrację, układała się wzorowo. Wskazała, że Unia powinna zajmować się mniejszą ilością kwestii i regulacji, za to robić to szybko i dobrze. Giorgia Meloni powiedziała, że transformacja ekologiczna nie może się odbyć za cenę katastrofy przemysłowej. Dodała, że inwestycje w przemysł obronny powinny być wyłączone z naliczania nadmiernego deficytu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mają ponad 100 lat, a formy mogłyby im pozazdrościć współczesne pojazdy. W Bornym Sulinowie w województwie zachodniopomorskim rozpoczął się zlot starych samochodów. Old Right Dixie Mobile to spotkanie miłośników motoryzacji z dwudziestolecia międzywojennego. Przez dwa dni nad jeziorem Pile można zobaczyć samochody, posłuchać klasycznego jazzu oraz spotkać osoby w strojach z epoki. Jest to strój z początku wieku. Tak się kiedyś hrabiostwo w tym kraju i nie tylko w tym kraju ubierało. Około 20 załóg praktycznie z całej Polski. Fajne jest to, że właśnie część wymienia się. Nie są to zawsze te same samochody. Dzwonią ludzie, że jest piękna impreza i to jakby nas cieszy i mobilizuje do działania, że to, co robimy, jest fajne, się podoba. To jest Ford Metz z 1912 roku. Wszyscy kiwają, oglądają się. No jest to w końcu rzadkość u nas na polskich drogach. Piękne! Ja mówię, tylko na filmach widzę takie samochody.

13,5 minuty po godzinie 12, a z nami Krzysztof Kowalczyk, pracownik Centrum Nauki Kopernik i członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Bardzo miło nam gościć pana w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. 20 lipca 1969 roku miało miejsce pierwsze lądowanie na Księżycu. Lądownik Orzeł dotknął powierzchni srebrnego globu. Na jego pokładzie znajdowali się Neil Armstrong oraz Buzz Aldrin. Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Orzeł wylądował. Te słowa potwierdziły osiągnięcie jednego z celów misji Apollo 11, ale do czasu postawienia na Księżycu pierwszego ludzkiego kroku pozostało jeszcze kilka dobrych godzin. Tak, to nie było tak, że oni od razu wyszli. Oni musieli całą procedurę przejść. No, przede wszystkim lądowanie było trudne, od tego trzeba by zacząć, że lądowanie też nie przebiegło zgodnie z planem, bo nie wylądowali dokładnie tam, gdzie było to pierwotnie zaplanowane, czyli na bardzo równym terenie, na Morzu Spokoju. No Morze Spokoju jest dość rozległym obszarem, to taka równina wulkaniczna. Widać ją zresztą gołym okiem, to jedna z największych plam, ciemnych plam na tle Księżyca, nawet gołym okiem ją widać. Po prostu komputer był przeciążony i naprawdę było już dość groźnie w ostatnim momencie lądowania. Oni minęli pierwotne miejsce lądowania i unosili się nad miejscem, gdzie było dużo głazów. To groziło tym, że jeśli by zaczepili powiedzmy jedną z nóg lądownika i by się przechylili, opadliby na bok, statek by się przewrócił, to już nie mieli możliwości postawić go z powrotem, więc tak naprawdę już ręcznie Neil Armstrong potem sterował w ostatnich sekundach tym lądowaniem i na resztkach paliwa, które było przewidziane na manewr lądowania, oni tak naprawdę lądowali, więc to było dość emocjonujące i naprawdę w NASA odetchnęli z ulgą, jak usłyszeli ten komunikat, że orzeł wylądował. Czyli chwilę grozy, ale potem wielka, wielka radość, dokładnie 55 lat temu. Ile czasu łącznie Armstrong i Aldrin spędzili na Księżycu poza lądownikiem, spacerując po nim? To była kwestia kilkunastu godzin tak naprawdę, więc to nie było dużo, prawda, można by powiedzieć. Tak około doby pobyt na Księżycu trwał jako taki, więc to było dużo mniej niż teraz byśmy chcieli zrobić, bo są plany, o tym pomówimy w dalszej części, powrotu na Księżyc, ale już nie żeby odtwarzać to, co zrobiono w programie Apollo, tylko żeby astronauci na przykład tydzień mogli przebywać na Księżycu. Więc to już jest ambitniejszy plan i do tego trzeba się przygotować i zupełnie nowe teraz mamy rakiety, prawda? Wtedy była rakieta Saturn V, która wynosiła ich, już jej nie ma, miała 111 metrów wysokości prawie, 3000 ton masy startowej. To też było ogromny kolos, można powiedzieć, jak na owe czasy. Teraz są nowe rakiety, jest program Artemis, który ma z powrotem pozwolić ludziom wrócić na Księżyc. No ale właśnie wtedy też z powrotem nie było tak łatwo, bo musimy pamiętać, że no jak już oni wystartowali z Księżyca, to musieli się jeszcze połączyć i to musiało się powieść, prawda, ze statkiem powrotnym. No w tym statku powrotnym czekał na nich Michael Collins, to znaczy to był jeden z tych trzech astronautów, którzy polecieli w misji Apollo 11, no może nie zawsze pamiętany, ale tak. Bez niego by się to nie powiodło. No i on sobie orbitował nad tym Księżycem, czekał, aż oni wrócą. Po udanym połączeniu, prawda, z tym statkiem powrotnym, oni już w trójkę wrócili, no ale lecąc w stronę Ziemi, no musieli też potem w odpowiedni sposób wejść w ziemską atmosferę. Więc tak naprawdę, no cała wyprawa to była kwestia kilku dni. Jak na owe czasy, to już była dosyć duża wyprawa kosmiczna. Dzisiaj to już nas nie dziwi, że astronauci przebywają na stacji kosmicznej pół roku, rok, niektórzy dłużej, ale no pamiętajmy, że nawet ta stacja międzynarodowa kosmiczna, która dzisiaj krąży nad nami 400 kilometrów ponad Ziemią, to jest i tak właśnie około 1000 razy bliżej niż Księżyc, więc to jest pewne porównanie, które mówi nam, jakim wyczynem było tam dotrzeć i z powodzeniem wrócić. No i rzecz jest taka, że jak się już wraca z kosmosu, nawet z bliskiej orbity wokół ziemskiej, a cóż dopiero mówić o powrocie z dalekiej wyprawy kosmicznej, to wraca się z ogromną prędkością i jest przerwa w łączności radiowej, też spowodowana właśnie przejściem przez jonosferę, brak łączności radiowej. No i wtedy tak naprawdę, jak oni wracali, no to też nie było łączności, więc nie było pewności, że wszystko poszło dobrze. No ale było przewidziane wodowanie, wodowali w oceanie, zostali wyłowieni, wszystko się udało. Nie było też takich problemów, jak podczas wcześniejszych programów, które się zdarzały jeszcze zanim powstał program Apollo, że na przykład no, jeden z astronautów niemal się utopił podczas wodowania, ale no, było to już przećwiczone i wodowanie się powiodło, ale to też ciekawa rzecz, że jak już wrócili, to też byli poddani kwarantannie. Oni byli w zamknięciu trzymani później i prezydent Stanów Zjednoczonych z nimi chciał oczywiście porozmawiać, ale rozmawiał przez specjalną szybę, oni byli zamknięci i musieli przeczekać. To było na wypadek, gdyby, a nuż to na Księżycu były jakieś mikroby, które mogłyby być groźne dla ludzi, że mogliby po prostu złapać jakiegoś wirusa, z którym byśmy sobie na Ziemi nie poradzili. No, na szczęście to nie znalazło potwierdzenia, no ale taka pełna izolacja trwała jeszcze po tej misji. Brak łączności radiowej, koszmar każdego radiowca. Nie mogę przestać o tym myśleć, co pan powiedział. Oczywiście tak sobie tylko żartuję. Wrócę jeszcze do tych pierwszych ludzkich kroków na Księżycu. Z czym musieli się mierzyć ci pierwsi astronauci, którzy tam wylądowali? Jakie to może być uczucie poruszać się po jego powierzchni? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Księżyc jest mniej masywnym obiektem od Ziemi. Przyciąganie jest tam około sześciokrotnie słabsze niż na Ziemi. Grawitacja jest słabsza. Więc to, co komuś mogłoby się jawić jako wielki skok, prawda, na Ziemi, trudne do wykonania, to tam z łatwością mogło być wykonane. Także no, przeszły do historii słowa Armstronga, że to mały krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości. Ale oni dosłownie wykonywali też wielkie skoki już po tym pierwszym małym kroku. I tu też pojawia się pewien problem, bo to dało sobie znać już w późniejszych misjach Apollo, kiedy astronauci trochę za bardzo szarżowali na tym Księżycu, jeden się przewrócił, no i omal nie uszkodził skafandra. To nie było w Apollo 11, tylko w jednej z kolejnych misji. No i musimy pamiętać, że na Księżycu no, mogą się zdarzyć ostre skały. No to byłoby zabójcze, jakby skafander w warunkach księżycowych został przedarty, powietrze z niego by zaczęło uciekać, no bo za dnia na Księżycu może być dużo powyżej 100 stopni Celsjusza, nocą poniżej minus 100 stopni Celsjusza, więc brak atmosfery praktycznie, no to zabójcze warunki, prawda, nie do przeżycia, więc te skafandry ich chroniły, ale z drugiej strony no ta słaba grawitacja sprawiała, że trzeba było jednak uważać w tym, jak się człowiek poruszał po tym Księżycu. Ale oni mieli też zadania naukowe przecież do wykonania. Oni pobrali 22 kg próbek. To jeszcze było mało, bo potem jak była ostatnia misja Apollo 17 w 1972 roku, to już oni ponad 100 kg próbek przywieźli księżycowych. No i jeszcze ta pierwsza wyprawa załogowa z lądowaniem, czyli właśnie Apollo 11, miała sejsmometry na wyposażeniu. Ten zestaw sejsmometrów był mniej zaawansowany niż we wszystkich kolejnych misjach, bo to była pierwsza przymiarka. Chodziło o to, żeby z sukcesem wylądować, zrobić eksperymenty. Ale po co na Księżycu sejsmometry? Przecież tam nie ma takich wstrząsów jak na Ziemi. No ale można przepuścić na przykład fale sejsmiczne przez wnętrze Księżyca, zbadać, jak one tam przechodzą przez to wnętrze i w ten sposób, tam gdzie nie można się dokopać, zbadać wnętrze Księżyca, z czego jest zbudowane. I bardzo szybko z tych badań wyszło, że na przykład Księżyc ma stosunkowo małe jądra. To znaczy ta najbardziej wewnętrzna, najcięższa, metaliczna część Księżyca w samym jego środku jest stosunkowo mała w stosunku do jego rozmiarów. Dużo mniejsza, względnie dużo mniejsza niż w przypadku Ziemi. Więc to już było takie zastanawiające. No właśnie Księżyc, nasz najbliższy sąsiad, jeżeli powstałby równocześnie z Ziemią, to w zasadzie proporcje poszczególnych warstw tych ciał niebieskich powinny być podobne, a nie są. I to no, w późniejszych latach, no zwłaszcza tak około 30 lat temu ta hipoteza stała się popularna, doprowadziło to naukowców do nowej koncepcji powstania Księżyca. Księżyca jako obiektu, który powstał dzięki ogromnej kolizji Ziemi z obiektem wielkości Marsa. I ta materia odłupana z płaszcza Ziemi, która krążyła w dysku wokół Ziemi, skupiła się potem w to, co dziś nazywamy Księżycem. Taka jest dzisiaj dominująca wersja tego, jak powstał Księżyc, ale nie doszlibyśmy do tego, gdybyśmy nie zbadali, jak jest zbudowany. A żeby to zbadać, no to trzeba było tam wylądować, postawić tam sejsmometry i potwierdzić w kilku misjach, że rzeczywiście to jądro księżycowe jest stosunkowo małe, a zatem to raczej z nieco lżejszych pierwiastków większość Księżyca jest zbudowana niż z tych najcięższych, takich jak żelazo czy nikiel. A skoro tak, to pewnie Księżyc powstał z materii z płaszcza Ziemi w znacznym stopniu pochodzącej. wychodzącej. Wspomniał pan o 1972 roku po drodze. To był ten ostatni rok, kiedy ludzie wylądowali na Księżycu i łącznie było to, zdaje się, że 12 osób, które miały okazję stąpać po Srebrnym Globie. Zastanawiam się, jak dzisiaj oceniłby pan w ogóle cały program Apollo, no bo z pewnością on miał ogromne znaczenie, między innymi polityczne, wtedy, kiedy był realizowany. No ale czy to w jakiś sposób nie jest zmarnowany też potencjał dalszego rozwoju? Dlaczego od lat 70. no nie było nas na Księżycu? Myślę, że przyczyna, dla której zaniechano tych lotów, była podobna jak ta, dla której je zaczęto. Po prostu amerykańskim decydentom chodziło o to, żeby pokazać reszcie świata, zwłaszcza Związkowi Radzieckiemu, że to oni potrafią doprowadzić do lądowania na Księżycu, a zatem mają również przewagę militarną w razie czego, w razie jakiegoś globalnego konfliktu. No i kiedy po tych kilku udanych lądowaniach nikt inny nie chciał tego powtórzyć, no bo nikt nie chciał być drugi. Rosjanie jeszcze próbowali i z sukcesem nawet im to wychodziło, sprowadzać próbki z Księżyca za pomocą bezzałogowych statków, prawda? Już nie przywozili tego tyle, co astronauci, ale jednak sprowadzali próbki. No to jak inni nie chcieli latać, nie było ryzyka, że ktoś Amerykanów wyprzedzi, to oni uznali, że no, nie będą kontynuować tego ogromnie kosztownego też programu. I w sumie ja widzę pewne uzasadnienie, dla którego no, przestano lądować dalej na Księżycu, bo to było, no, w znacznym stopniu to było powtarzanie tego, co było w poprzednich misjach, a to były ogromne koszty. Więc te środki, które poszłyby na kolejne misje, czy Apollo 18, czy 20 nawet, bo takie były też pomysły, żeby jeszcze to kontynuować, no, zostały przekierowane po prostu na inne potrzeby i potem na przykład, no nie wiem, zbudowano wiele satelitów, wiele bezzałogowych sond, które penetrowały dalekie rubieża Układu Słonecznego. Zaczęto budować stacje kosmiczne wokół Ziemi, prowadzić eksperymenty tutaj blisko nas. No, oceniono wtedy, że jeszcze nie jest czas na wydobywanie jakichś surowców z Księżyca, o czym teraz się myśli coraz bardziej w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Więc przekierowano środki na co inne. No i być może, gdyby Amerykanie z uporem maniaka latali na Księżyc jeszcze przez wiele kolejnych lat, no to też postęp naukowy nie byłby aż tak wielki w innych dziedzinach, nie tylko badań kosmosu, ale innych badań naukowych, na które te środki można było skierować, rezygnując z kontynuacji powtarzania tego, co już się wcześniej zrobiło. I wszystko jasne. Tyle o historii. Najciekawsze jest w końcu to, co wydarza się teraz, a tak się składa, że na Księżyc wracamy, ale o tym opowiemy państwu za chwilę. Washed it away down the kitchen sink. Florence and the Machine. Niecałe 30 minut. Pozostało do godziny 13. Mówiliśmy o pierwszych lądowaniach na Księżycu. To już jakiś czas temu. Z nami jest Krzysztof Kowalczyk. Powrót człowieka na Księżyc od jakiegoś czasu stał się znów atrakcyjny i nie chodzi tylko o symbolikę. W jaki sposób nasz naturalny satelita, tak może mówiąc brzydko i trochę zarozumiale, może okazać się użyteczny? Może się okazać użyteczny w kontekście wydobywania z niego surowców w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Jeżeli wyobrazimy sobie na przykład, że na Ziemi rozwinie się energetyka termojądrowa, to ona będzie potrzebowała na przykład helu-3. Już nie izotopów plutonu czy uranu, ale właśnie helu-3, którego jak wiemy jest sporo na Księżycu i przy okazji tych misji będzie go można wykorzystywać do produkcji energii, ale także Księżyc ma się stać stacją przesiadkową w drodze do eksploracji Układu Słonecznego, no na razie Marsa powiedzmy, bo to ten kolejny wielki cel, który przed nami. I wiemy też, dzięki chociażby sondzie Lunar Reconnaissance Orbiter, że w okolicach biegunowych Księżyca są wiecznie zacienione kratery, na dnach których znajdują się pokłady lodu. Mówiłem w pierwszej części, że na przykład za dnia potrafi być na Księżycu ponad 100 stopni Celsjusza, więc lód by wyparował, prawda? Czy właściwie wysublimował, bo od razu by się zamienił w parę wodną w takich warunkach, ale są miejsca, gdzie światło nie dociera po prostu. I tam można różnymi metodami radarowymi również z orbity wokół księżycowej odkrywać, jakie są surowce. I takie mapy geologiczne powstają Księżyca. My wiemy, gdzie możemy się czego spodziewać. Nawet o dziwo w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o znalezieniu jaskiń na Księżycu. Więc to jaskinia to dobre miejsce, żeby się schronić przed promieniowaniem kosmicznym, gdy nie ma atmosfery na przykład. Więc to też ciekawe miejsca do przyszłej eksploracji. No i plan jest taki, by zbudować stację kosmiczną, ale już nie stację krążącą nad Ziemią, tylko nad Księżycem. Miałaby się nazywać Gateway. Miałaby być częścią programu Artemis. Nazwa Artemis pochodzi z mitologii, bo Artemis to była mitologiczna siostra Apolla, a jak wiemy Apollo to był program lotów na Księżyc, ten poprzedni. Więc to Amerykanie chcą wrócić na Księżyc po to, żeby być na nim dłużej też. Ten plan, żeby w przyszłym roku okrążyć Księżyc we wrześniu, żeby trochę nad nim pokrążyć w czteroosobowej załodze, już czteroosobowej, nie trzyosobowej, jak to było w programie Apollo, się powiedzie, to można liczyć na to, że w 2026 roku, znów we wrześniu, bo taki jest aktualny plan, mogłoby być lądowanie załogowe dwóch astronautów na Księżycu, być może astronauty i astronautki, bo mówi się, że pierwsza kobieta na Księżyc może polecieć właśnie za 2 lata. Chociaż jak cofniemy się parę lat wstecz, to właśnie ta misja z okrążeniem Księżyca miała być już w tym roku, ale to się przesunęło w ostatnim czasie. No też odcisnęły tutaj swe piętno różne problemy typu pandemia, prawda, czy różne wojny, prawda, które w międzyczasie się pojawiły. Więc to też mogły mieć wpływ na finansowanie tych projektów, ale musimy też pamiętać, że wdrażane są nowe systemy rakietowe i na przykład Starship, też taka rakieta Starship nowa, opracowywana przez firmę SpaceX, także bo tu już też prywatne firmy się włączają, też nie do końca spełnia harmonogramy, prawda, tak jakby tego oczekiwano, a jeszcze większe problemy są chociażby z firmą Airbus, która ostatnio chociażby jest głośno, że ponad miesiąc muszą przeczekać astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo jest problem ze Starlinerem, czyli statkiem, którym mieli wrócić na Ziemię. To też nowy statek, który jest testowany. Więc wdrażane są nowe statki i jak one sprawdzą się w wielu misjach na orbicie wokółziemskiej, to wtedy będzie można myśleć o w miarę bezpiecznym wysyłaniu ludzi na Księżyc. No i znów będzie tutaj pewna powtórka z tego, co było pod koniec lat 60., że najpierw okrążenie Księżyca, a potem lądowanie na nim. Także najpierw misja, która będzie krążyć wokół Księżyca, ale już nie krótko, tak żeby tylko okrążyć, podobnie jak było z Apollo 8 pod koniec 1968 roku, tylko żeby pokrążyć tam około tygodnia nad tym Księżycem, na wysokości kilku tysięcy kilometrów nad nim. I cała misja miałaby trwać około miesiąca. Także to już dłuższa perspektywa czasowa niż około tygodniowe misje Apollo, prawda, załogowe. no, z tej perspektywy astronauci będą mogli, jeszcze zanim będzie stacja Gateway, bo to jeszcze nie ten czas, kiedy ona się pojawi nad Księżycem, będą mogli przetestować właśnie różne procedury, poprzyglądać się temu Księżycowi z bliska. To tak jak robią to teraz sondy bezzałogowe, ale inaczej to wygląda, jak się manewruje statkiem załogowym, ma się załogę na pokładzie, a inaczej jak jest statek bezzałogowy, który no, najwyżej jak się zepsuje, czy spadnie na Księżyc, czy zejdzie z orbity, to nikt nie zginie, prawda? No, tam jeszcze nikt nie mieszka. Weszłam panu wcześniej w słowo, bo myślałam, że powie pan o tym grafenie, który został odnaleziony w chińskich próbkach pobranych z niewidocznej strony Księżyca. Tak, to też news, jak wynika z medialnych doniesień, być może wywracający naszą dotychczasową teorię o powstaniu Księżyca, ale to zostawiamy naukowcom. Wrzesień 2026 roku to, tak jak pan wspomniał, w tym momencie ta nowa data lądowania na Księżycu wyznaczona przez program Artemis. No, ciekawe, czy rozbudzi on w ludziach taką ponowną, wielką fascynację lotami w kosmos. Być może pobudzi również nieco sektor turystyki kosmicznej, tak by się rozwijał i miejmy nadzieję stawał się dostępniejszy. Moim i państwa gościem był dziś Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Przed nami jeszcze podróż bliższa, co prawda, niż ta na Księżyc, choć nadal stosunkowo daleka. O znaczeniu Srebrnego Globu w kulturze chińskiej opowie dziś Piotr Chodak, autor największego polskiego bloga poświęconego państwu środka, chinytolubie.pl. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. W chińskiej tradycji Księżycowi przypisuje się ogromne znaczenie. Zacznijmy choćby od tego, co najbardziej podstawowe, czyli od pomiaru czasu. No, co prawda, jak większość świata, również oficjalnie w Chinach korzysta się z kalendarza gregoriańskiego, ale jeśli chodzi o tradycję i obrzędowość, kalendarz księżycowy to nadal chyba coś, co jest żywo obecne w tamtejszej codzienności. Zdecydowanie tak jest. Księżyc jest magiczny nie tylko dla Chińczyków, ale dla ludzi z całego świata. Szczególnie osoby o takiej romantycznej duszy mogą coś na ten temat powiedzieć. A jako, że Chiny to kraj wielu znaczeń, legend, mitów, tak również Księżyc wpływa na to, jak Chiny współczesne, te mocno technologiczne, oparte o sztuczną inteligencję, na co dzień jednak wokół tego Księżyca się opierają i poruszają. I wiele tradycji, w zasadzie wszystkie tradycje główne, opierają się właśnie na cyklach Księżyca. Mamy cały kalendarz księżycowy. Oczywiście mamy zwierzęta odpowiadające za każdy dany rok. W związku z tym na pewno słyszeli Państwo, że ten Księżyc jest istotny. Jednym ze świąt chińskich związanych z Księżycem jest święto ósmego miesiąca, czy też święto środka jesieni. To w Chinach, zdaje się, jest nawet święto narodowe, które przypada 15 dnia ósmego miesiąca. Jak odkodować tę datę? Jako że mówimy tutaj o święcie księżycowym, no to te święta są ruchome. I w tym roku faktycznie jest to 17 września i jest to święto narodowe, czyli mamy dzień wolny 17 i 18 września. Jeżeli ktoś chce wybrać się w wycieczkę do Chin właśnie w tym okresie, a mamy teraz możliwość, bo nie jest potrzebna wiza, no to musi mieć to na uwadze. Jest to jedno z dwóch głównych chińskich świąt, chińskie święto środka jesieni oraz chiński Nowy Rok. Na czym polegają zwyczaje związane z tym właśnie świętem? Generalnie święta w Chinach, czy to, czy inne, zawsze są bardzo podobne do świąt polskich, czyli mówimy tutaj o spotkaniu z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo często dlatego, że w ciągu roku nie mamy na to czasu, pracujemy, często pracujemy na drugim końcu Chin, w związku z tym te dni wolne sprawiają, że możemy razem świętować. Święto środka jesieni polega też na tym, że wieczorem, kiedy już wszyscy jesteśmy razem, spożywamy posiłek, czyli coś, co u nas jest bardzo popularne, ale oprócz tego wieczorem, kiedy już księżyc jest widoczny na niebie, kiedy nie ma chmur, wszyscy przyglądają się i szukają go i potem podziwiają jego piękno. To właśnie wtedy księżyc jest najbliżej Ziemi, jest największy i najdokładniej go widać. Widać zresztą chińskiego jadeitowego królika. Bóstwo to nie jest, ale jest to bohater jednych z mitów, jednej z historii, która opowiada, skąd wzięło się chińskie święto środka jesieni. To w zasadzie każdy z nas tego 17 września, jeżeli spojrzy przez okno i znajdzie księżyc, może zauważyć taką ciemną część na księżycu. No to właśnie Chińczycy uważają, że ta ciemna część to jest właśnie królik. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to w zasadzie można go zobaczyć. Czytałam też o księżycowych ciasteczkach. Księżycowe ciasteczka same w sobie też mają osobną historię, kolejną. Tak jak powiedziałem, Chiny tych historii mają bez liku. Sama ich pisownia, ich znaki przecież zawierają wieloznaczność. Księżycowe ciasteczka przypominają księżyc, stąd ta nazwa i właśnie w tym okresie Chińczycy obdarowują się tymi ciasteczkami. To jest taka masa, takie ciasto wypełnione albo w wersji słonej, albo w wersji słodkiej. To oczywiście w zależności od tego, co chcemy komu wręczyć. Bardzo często te prezenty potrafią być bardzo drogie. Wynika to oczywiście z farszu, ale też z sposobu opakowania tych prezentów. To naprawdę wyjątkowy prezent, który wręcza się tylko i wyłącznie w tym dniu. Imiona bóstw lunarnych czy tychże bohaterów chińskich historii noszą też pojazdy kosmiczne współcześnie wysyłane przez Chińską Republikę Ludową w kosmos, więc te elementy tradycyjnej kultury są wykorzystywane dzisiaj do budowania tożsamości takich polityczno-wojskowo-naukowych, powiedzielibyśmy, projektów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Chińczycy jako pierwsi pobrali i przetransportowali na Ziemię próbki materiału księżycowego z tej niewidocznej strony Księżyca, to udało im się jako pierwszym. Kolejne misje są oczywiście w planach. Do końca dekady Chińczycy planują też wysłać na Księżyc ludzi. Wszystko to niepokoi Stany Zjednoczone, które w pewnym sensie ścigają się z Chińską Republiką Ludową w tym temacie. No a jak widzimy, jak pan też wspomniał, te kosmiczne plany Chińczyków są bardzo ambitne. Tak, oczywiście te plany nie tylko dotyczą Księżyca, ale również Marsa. W związku z tym Księżyc jest jednym z pierwszych etapów na drodze do Marsa. On ma dostarczyć odpowiedzi na wiele pytań, ale też ma dostarczyć energii, którą może w przyszłości zasilać będą swoją gospodarkę Chińczycy, na przykład poprzez taki minerał jak Hel-3 czy Tytan. W związku z tym ten Księżyc jest istotny nie tylko pod kątem magicznym, ale czysto ekonomicznym. I Amerykanie faktycznie ścigają się z Chińczykami, bo przecież Chińczycy mają również swoją stację kosmiczną, do której zapraszają inne kraje. I na przykład Francja jest krajem, który dosyć dużo z Chińczykami w obszarze kosmicznym współpracuje. Amerykanie mają nawet problem, ponieważ Chińczycy zaczynają ich przeganiać w tej technologii, a przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych sprawiają, że na przykład NASA nie może bezpośrednio współpracować z chińskim programem kosmicznym. To powoduje, że nie pobiera na przykład wyników badań i nie pobiera części próbek, które Chińczycy z Księżyca przywieźli, a to sprawia, że sama NASA zaczyna być powoli w tyle. To wrócę jeszcze do tego nazewnictwa, bo to jest, myślę, też znakomite połączenie tradycji z nowoczesnymi technologiami, z tą współczesnością. Jak nazywają się te sondy, które wystrzeliwuje Chińska Republika Ludowa w kosmos? To naprawdę jest magiczne i takie fajne, mówiąc bezpośrednio, ponieważ mówimy o wielkiej technologii, o technologii przyszłości, a jednocześnie cała misja kosmiczna podboju Księżyca związana jest z nazwą bohaterki właśnie, która jest główną bohaterką Święta Środka Jesieni, czyli Chang'e, tak się nazywa. Ta oto bohaterka dała imię całej misji podboju kosmosu, a łaziki, które w kolejnych latach lądują i pobierają te próbki z niewidocznej strony Księżyca, to właśnie jadeitowe króliki. Jadeitowy królik 1, jadeitowy królik 2 i tak dalej. I w ten sposób chińskie dziedzictwo przenika się z najnowszymi technologiami. Ja dodam tylko, że wiosną Chińczycy przedstawili najdokładniejszy dotąd atlas Księżyca. Zestaw map wydano zarówno w języku chińskim, jak i angielskim. A o miejscu, jakie Księżyc zajmuje dziś w chińskiej kulturze, opowiadał Państwu Piotr Chodak z bloga Chiny to lubię. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. To the sky for a sign. Całe 10 minut pozostało do godziny 13. Dzisiejsze wydanie audycji, która wyrasta z podróży, dość nietypowe, pełne różnych prób dotarcia na Księżyc, tych muzycznych, naukowych, krajoznawczych, ale także filmowych. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne 3 godziny. Do tematyki filmowej powracamy już za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka jest właśnie we Wrocławiu, gdzie w czwartek rozpoczął się festiwal Nowe Horyzonty. Wielkie Święto Współczesnego Kina potrwa jeszcze do 28 lipca, a wśród gości Kasi dziś m.in. Jan P. Matuszyński, który opowie o swoim najnowszym filmie. Audycja Wszystko Wszędzie teraz już za moment na żywo z Wrocławia. My ze studia przy Myśliwieckiej powoli żegnamy się z Państwem, życząc wspaniałej dalszej części weekendu. Niech on trwa jak najdłużej. Do usłyszenia. Proszę dziś wypatrywać pełni Księżyca. Thank you.